var kolumda. Ben yarimi kaybettim, bağı keseyim yolumda. Ben yarimi kaybettim, bağı keseyim yolumda. Depre'de güzelime depreni, depre'de civanıma depreni. Depre'de güzelime depreni, depre'de civanıma depreni. Entarisi pembeden yakışıyor giymeden. Ben yarimi tanırım yüzümdeki benlerden. Ben yarimi tanırım yüzümdeki benlerden. Depre'de güzelime depreni, depre'de civanıma depreni. Depre'de güzelime depreni, depre'de civanıma depreni. Entarisi denizi kim bilir kalbimizi. Esti bir hafif rüzgar ayırdı ikimizi. Esti bir hafif rüzgar ayırdı ikimizi. Depre'de güzelime depreni, depre'de civanıma depreni. Depre'de güzelime depreni, depre'de.